joxe jëm bi loolu mooy may la seen motax. Parce que sooy dem te xamoo fi nga jëm te pas-pas mën na wala lool doog yi mën ko ñàkk ndax xamoo ko lépp kom xamoo woo waaw kom xamoo woo mooy ñetti loo xam rek ba tax xam-xam mënta ñàkk te moo war ci xam. Jëmm ji ñuy wax monsieur Touba ba mu jógee rek na xam fi mu jëm xam ji mu xam ci mu jëm moo ko yokk ci am jàngaa ak pas pas Alla mani rahman fi sabina jàng sabin si waaw ba muy saabu moom daf ne maa ngi dem maa ngi dem ci yoon kon fii di leen jàmbaar ngeen doom ci xam-xam dama ji ko xam-xam moo lay may nga xam ba xam loo xam ne sa xëy na si jëmu du ko fekk waaye ni nga ko xamee day demee nga borom tey ni mu mel gannaawam dara ko ko ci gisoon na ko xamoon na ko daaka ñu ko xam lu ci bëri waxoon na ko waaye tey amam te liñ gis liñ gis lu ko te lu ci nekk rek bu ñëwee ñu mën ci teg baaraam dinaa di wax ni ñu bari soo leen di tagg mën nga tagg ba mu jeex te la nga wax kenn du ci teg baaraam kenn du ci teg baaraam waaye suñ toll lépp la ko waaye taggee ku la ñaxee dalaa di sa baaraam te leen ko tege loo wax ci moom ci mbaax ci karaama ci jëf ji baax xekk ak melo baax ba la ñaxee nga teg sa baaraam mu ngi nii dara na bugg war fee na kon kooka yóbbal ba ci mooy xam-xam wala ko may loolu xam-xam boobu njëkkaloon na ñu ñu dajaloon ca biiroo ndax ku ko ca yoroon hànd ak moom ndax mu jiitu ko waa xam-xam boobu njëkkaloon ci tubaab Serigne Seydou ko dajaloon ci biir na ma jiitu xam ñoom ku ca xamoon nam xam mel nam mel jiitu ko mbaa mu xaar sa plan nga ànd ak moom waaye kenn xamu ko dara ñëpp ci cëri bi lañ def jàngoore yi nag xam nañ ko lool waaye baatin bu sëri yi yóbbaale kenn xamu ko dara kon foofu la leen mënee foofu la leen mënee te loolu ak mooy li nga xam ne li fi des moo ko fee des lool te mooy xaqi te mooy islaam ba te kon nañ ko wane mooy islaam kon islaam bopp kon islaam ko loolu nag mu doon lu xew lu xam ne xoolal moom mu ñu yowoon loolu doon ci njëkk ci biir waaye li ci gën a rëy mooy waxam ak joxe dafa fee la ci ma wax lépp wax na ko waaye fexe ba tàggat ay jëmm yoo xam ne def na ko ci ñoom ba njëkk loolu nag bu kenn ko ci ñaari tey ci kaw suuf dama ci am ko yalla dafa matale maari fay ci xam xam bu matale waye xam xam bu yaa do xam xam bu kat tax ñu dajé ben bokku baax ci baati xam nañ ñepp xam nañ xam yalla mu laaj ñu man ñu alikum sir ban wasul ban waqati wala ba nañ ko laaj ci ay ñeñam waaye xamuñ sax baat yi ndax ñoom bi ne ci tegi lu jógee ci yàlla la jëma jël pour mosta dajee duñ wax wal xaraab la may wax te loolu ñun xam nañ lim doon xam yàlla du xam-xam bu gàtt xam-xam bu yaatu la bu gudd la moo tax moo tax ku yàqam ci bokk la ca ku tayal bokk la ca ku nangu ne sonn bokk la ca te loolu ñu bëri dañ foo ne xam yàlla noflaay la boo xam ne bu ko seetaan nga yow noppla dara waratu la ak ku noppla dara waratu la kon ndooy mën a defee dara war nooy amee dara ku deful dara du am dara bi te di nelaw rek doxi say soxla nekk ci leen a neex te ngay doon dara ci yàlla loo def ci yàlla loo defee na kon loolu yeexu di caa baax te kat dara na buuj doxi ni moom dara na buuj ma xanaa kay yoo yaa topp sa bakkan wala boog nga ñaakaa dégg da ngay natt sa bopp ndax ni nga mel ñu la jiitu woon ndax noonu lañ mel sa nga nawle ndax noonu lañ meloo déedéet kon dama daan wax lu baree bari ne xam-xam xam-xam rek la man nga jàng métier mi boo xam moom ci doon ba mën ko bañ bind sa diplôme jox la koo xool xam ne kii métier sàng ne am na ci diplôme ndax boo amee foofu la diplôme ba nga téye ko man ko lool métier mi xam ko lool moom métier mi amuloo garage ba amuloo kele ya amuloo jumtukaay ya yow métier moom ndax dana la fajal soxla man nga ko di amaana ñu koy liggéey sax ji ca faj seen soxla ka dàq da nga dàq leen ko waaye mën na ci fa soxla yow loolu lan moo ko waral ñàkk jumtukaay ak ñàkk liggéey métier ma métier boo ko jàngee ba man ko da ngay bàyyi xel nag liggéey ko bañ xam ne man nga ko soo koy bàyyi ngi gis lu ko gën nga bàyyi ko dem ci waaye jànk man ko tuddoo ko liggéey te ne woo ci leneen itam man naa ko rek moo la ca doy te même rek nga cay nekk ci métier ma waaye soxla doo ko ci kam kon demal ca ñay jaay jumtukaay mooy tànk yir nga jànd fa ay bagaas ubbi sa garage liye ko teg say kele boo ta gaare nga dépas ne ñu fay la dat dem suppose bu yàggee rek lépp nga am ko si man lépp lépp lu mën a doon noonu la demee xam naa yàlla waaye doo jaamu yàlla yow doo julli doo jàngal quran doo sikka tur yàlla doo sa rafet sàkku la barke waaye yow nooy doonee dal ci yàlla boo di waaye liggéey wala ko nag su ko defee loolu mu mot bàyyi xel te kat alquran jàngal na ko te te jaafaay ju noo boom anil marda jan yadoon raboom xawfan wa tamma am sio te ñamoy ci tagg mooy gor ndax ngax gannu niti yàlla doom ji dafa ñëw laaj ko ñu ngi yàng yàq yàq mu sa mil xumay laan ilaq la mu ne ko waaw kii yàlla digal jundi tan la ci guddi mu ne ko yoo nañ sa mil mënoo ko jox moom rek la ko yàlla digal, mënoo ko déere ak saabam yàq ci islam. mënoo ko ndax ci ñooñu rek la yam, mënoo ko déere ak gars yu baax yi. mënoo ko kon nag damaa bëgg nga jàngal man ñooy dindee ko. mënoo ko yóbbu ne nga. mënoo ko kon ba tax doo ma ko jàngal, mënoo ko bëgg nga. mu ne kon nag léegi bu ma demee bëri ma xiyaam bu ma yàlla laajee naan ko sama juddu noonu laa ko jàng ngay jiw mu di moo ni ma dama la ko ñaan gënal da ko jël ko nga gis kooku ni mu teel a yeexoo ni mu tolleroo bañ baax na ci ndaw xam ne saraw yóbbu ko sax te la commencé di jàng nit ñi naa ko guddi yàlla ko loolu yaa ngi comme lay di laaxale la ni soo xus warati lil quran taxsilan innaasa nulqa alik xawlan saqilan inna nasi alayhi asar waqan waxku muqilan wa gis ko kiraan julli ba tànka mi nii te yàlla nan ko jéggenaal bàkkaat bu njëkka mujj xama toog loolu bat na ku waxoon nga nelaw ba sa ndax bëri na kuñ ko nelaw ba jant fen si yoon nekkatu ci dara waaye du ko ay sa waxee loola ci soll bi yërëm ko ca ala akuna abdan sakora ndax du ma nekk jàmbuy sant yàlla firaa nga ji ku ko yàlla jox na war a ko sant parce que jaamu yàlla lépp sant yàlla mooy da ngaa yëg li la yàlla defal nga delloo ko njukkal ku sonn ci yow war nga sonn ci moom ku sonn ci yow war nga sonn ci moom mu yëg ne lim la defal yëg nga ko kon jikke taxawal boobu ma amoon loolu leen sëñ tubaab woy ko kasoon maddaadian fii lee li junnoo buum naasi na salman walay la bil busaarat kon ci li ñu ne buñ jógee ci fañ tëdd bala muy tànk bu jógee li ñu def ndax dañuy toog joxoole wala ni ci waxtaan wala ci grand projet jar la ñu nekk di la ñuy nekk nag mooy lépp leen jegaloo yàlla lépp leen ne may ngërëmal yàlla lépp leen yokk seen jëf ak seen borom jàngal ko la xam la wala sikar la wala lu ñàkk lu mën la ci lu baax damay wax toujours ne képp xam ne bu jant nga tëdd ne la ba bët kat jàppal ne loo ma sorow kenn ci yàlla waaye képp xam ne bu nit ñu tëddee nga jot faw nga raw leen ki nga xam ne ñu ngi tëdd moom ca liggéey fajar lay jog dem liggéey yow nga tëdd ba jant 5 bu ngeen demee ci liggéey ndax danga ko jot kon mag ñi ak gars yu baax yi fii la rangee nit ñi gis nga li ñuy am ci xeeti am am lu ca gën a rëy te gën a leer mooy ngërëmal yàlla kese luñ am na ngërëmal yàlla lañ ko may loo dul moom waaje yi naan sàngara mën na ko am ba mu des ngërëmal yàlla ba tax xeeti karaama yi li ci gën a rëy mooy yóbbu nit ci yàlla ba mu yëg ko defet nit ba mu defarut dara gënu ko rëy te waxoon na ko seen àll yi de benn nit jubee ci yow moo gën ngay sara ay gëlëm yu weex du xonq te loola mooy li nga xam ne arab moom la gën a fonk ci li ñuy jox ba ko misaalale ma ne ko benn nit jubee ci yow ci nit rek moo gën loole kooku kon loolu la mbooleem gars yu baax yi li ñu am yëpp ci xeeti barke piraanga seen gannaaw la ñëw sax bu saa mii tey nga xam ne mooy borom yoon bi mosta man boppam ci njël lu dul bi nga xamee ne daara ji samp na te diggante boobu nekk ak bi mu wàcc liggéey li am na juróom ñaar ak bëriwu da ko may day bay ba nee bi jot mu fayee ko bon ba mu jeex commencé ak nekk ñii la daan dundi saa su ne borom alal yëpp xam nañ ko ndax kum leb mag dana la fay lot day fay jeex dana la fay ñii la daan dundee sunu way jub net li ñu muy rasulon papa fum samp moom moom la fu mos a nekk moom moom la sañ ci benn dëkk fële ci wetu poraxaan sax ba nawet dëkk ba amul dara luñ lekk. Ñuy seen sëñ bi léegi mu ñëw léegi mu ñëw léegi mu ñëw. Mu dem ba kër ma jubel di denc fa lu ñu bu ci dëkk ba. Day demee na ko nag lii kat bu mu dem daaru bu fa demee rek doota ci man daal ñii dañ ko seetlu nga dem ci sañ ba. Mu ne ko dee dañ nañ jaar daaw. Jaar daaw bi waa dañ seetloo ko. Mu ne ko daal sañ ci baa nga taw léegi sañ bi ñëw léegi sañ bi ñëw ba tey wàcc. Ba mu jógee leen mu leen seetlu bay demee na ko dee dëkk ba kër bu ñu fa dem. Mu ne ko nañ dem waaye ba mu demee comme nañu fa yow. Ñëpp du mënu ko ba mu nawet ba jeexee la dëkk ba tam. Loolu coono la bi sànc bii di fata ko nu mu ne bëggu doon mu tas si ña fa nekkoon lu ne wax ne guddi wax bu ca waaye xekka sa seen ñàkkaa dégg ak seen ñàkkaa xam ak seen ñàkkaa xam lim nekk moo tax ba mu jooy ñëpp ñëpp ñu def wàcc fa dëkk ku ne mu ci foo jaar. Kon yëpp jaar na ca di loolu ay coono te doon borom jamono te moom kenn koo xam lool ci bopp nii la doon dundee nii la doon dundee fekk saa ba jamono mujj yi waaye xam fi muy mujj xam fi mu jëm xam li mu yor moo tax mosta gerte mosta yox yox te ñu ngi wéetay lool ñu mettu ma ranke lool parce que xam lim doon a tax ak xam fi mu nekk tax waaye naka mu tey tey njobootam bii ñu bàyyi fi tey parce que biñ ñu am tey moom amu ko woon mbooloo mi ñu am tey moom amu ko woon waaye lépp nag moom ba defee nag kon yàlla képp ko xam ne yaa sos yoon xàll yoon sañ ci la sañ ci nag ñagoor àll ba toj àll ba bala àll bay mokk ba neex a bay ñoom ñu jóge su ko defee nag boo ñëwee nag yeb leen nag ah tey dangaa ñëg fekk am ku la du fa def rek moo tax nga yeb leen waaye fañ jaar boo fa na doon jaar loo dem ndax tuutut ne neex na ki togg toggam ba mu sotti ñëw taajal na la lekkal yomb na te neex lool ba neex nga yeb ko waaye boo naroon uti yow ceeb ak diw ak matt ak la ci aju ba mu teex dajale ko togg ko ba mu sot bu sottee doo yeb ko ko defoo maana doo ko mën a dajal te Moussa nag daa dajal ñu war a dajale lépp taw ko ba mu sot si ñoom ne kaa leen lekk kaa leen lekk rek lañ ci am kenn fekkoot ba muy liggéey kenn deful doon sëy sëñ si bay foofu la jaar bi ba muy sos yoonu murit di ko lëggiyee ceeb laa da koy nekk li ba muy nekk ca gabam di ñaan kenn nekk doon ci ganam naan ko amin bi kon xare la boo xam ne moo ko xareel boppam mboolem yoon tasawuf nag ne ko soo ñëpp xare ba ñoo koy xareel seen bopp ba xakkasa gañ di ñàkk na ñaan la ñoom ci loolu waaye doole ñoom la tax mbir la moo xam ne sa bopp la waaye te laa ci sànq ñoo toll léegi rek ne nit ki ñaar moo jaar ci moom diggante moom addina ak ñeeñ addina ak dénc moo borom am ñaar dénc lu ñu am sa dénc addina ak sa dénc sa borom addina mooy ñu ngi ko seqal bari nañ lool nag du nit rek déedéet da nga ko seqal nit ak lu dul nit waaw da nga ko seqal nit ak lu dul nit te ku ne am la lu jaar sa dénc ak moom wane nag loolu yaa koy sàmm leen li ci nag da nga ko seqal sa borom sa borom rek nga ko ca kenn bokku ca nag li nga seqal sa borom ca kenn bokku ca kenn du la ca dimbale dara lu ñuul ci wet kenn du la ca jàppale dara lu ñuul ci wet waaye li nga seqal nag xaddina mën na la caa dimbale mën na la caa jàppale surtout la ñu doxalin ma soxla bii da koy doxi ndax sa tànk li yóbbaale ah demal jéglul ma ndax ba muy dem sa nopp li yóbbaale demal foolal ma nangam ndax ba muy dem sa ibat li yóbbaale demal defal ma nangam ndax boobu dem sa kàttan yóbbaale. te lu ci nekk rek bu ñëwee nag mën na jet nga am ko ni ko bëgg am de loolu si dinte adna la waaye si dinte yàlla tuddal ma yàlla julil ma fooralal ma azakaal ma ajal ma mat te yow nga mën ko si defoo ko ka la ko defal ndax yow dana jël yow mën na julli ba nopp ne ko julil ma ndax boobu yàlla na ko nangu am de mën na julli ba nopp ne ko jullealeel ma mën a war ba nopp ne ko waraaleel ma mën a asaka ba nopp ne asakaaleel ma mën a aju ba nopp ne ajaaleel ma ndax loolu mën na nekk mën a tudd yàlla ba nopp ne ko tuddal ma yàlla mën a jàngal xalaat ba nopp ne jàngaleel ma ndax bii yàlla na ko nangu boobu moom ci yow la koy nangoo waaw boobu loolu la ko nangulee ci jëmmi jàmb waaye si jëmmi la koy nangulee ndax lu tax daf laa war ka kam koo sant mu war ko waaw daf la war ba nag koo xëy nga koy sant mu war ko ni mu la waree ñaari war war yooyu nag moom man kenn mënu ko boole ba soom la mën a def rek ko defee nag kon loolee lu ma ca xam la daa am loo xam ne kenn du la ca wuutu kenn du la ko defal kenn du la ca jiitu kenn du la ca dimbali sa déen sa borom la boo ko matlee baax na soo ko matam ba def sa déen sa borom am na loo xam ne mën na nga ca wuutu moom ñaar yoo moo fi ñàkkaa dégg na ak ñàkkaa xam nag mën na laa yóbbu ba nga foog ne lii nit mën na ca wuutu waaye kenn mën na ca wuutu moo tax nag borom téere sax tuddee ko fadlu fadlu ay nit wax lu ay ni la loolu nag bu ko nit yëgoon dina bàyyi xel di sama borom ne kenn mënu xeewut bu ko yëgoon rek la muy uti mooy ku ko ci dimbali ci xam na waaye du ku ko ci dimbali ci jëf ba dee jàngu la nga uti ko la jàngal ba nga xam nga jàngal si ko ba nooy jaamoo sa ba uti ko la ko jàng xamal ba nga xam ko nga dem jàmm kon sa morom lam ca moom mooy dox la xam-xam ba rek waaye jëfin wa na déedéet mën nañu togg daal taajal la waaye tibbi sax ak wanaasu ak dool sa biir moom foofu pour yow loolu na kon suñ jënte yàlla nii rek la ma kenn ku ne la la war sëriñ sa borom yaa koy defal sa borom sa Moussa nag won nañ yoon tee la jóg lool aw yoon wa lool ci jaaree ko ci fam ko war a jaaree yàlla ko yee bay juróom keroog ba mu jógee sëñ Touba ba mu juddoo gàtt rek la takk ndigal jàngi woon na di waaye dañoo ne dafa dawee ci jaaru ñu gis ba mu ñu gisee nag xakk saa la takk ndigal jox ko boppam jaay njuróom ga fële sa kopp natt bu nekk way juróom natt na bañ foog ni sax bëgg ko waaye ba mu noppee ci moom dañu xam ne bëgg na ko ndax lay leeral bëgg booy ba mu noppee ci moom la ko teg ci loxol si ci baax waxa boobu la kuñ ca teg rek xepp gaa bëgg nañ dafa gu te du moom kenn nag ndoko di ci des ñu am na fu ngeen tegoon waaye ba mu des nag xepp gaa si ci baax sëñ ci baax moom Cheikh Moussa rek la juróom jàng jóor si ci baax ba tey sëñ Cheikh Moussa ko war a itam ci gannaawam lu wóolu rek ba sàq ba am ngërëmam mag ñi luñ ko bañoon luñ ko weddi weddi weddi ñëpp bokk nañ maasee ne xam ne am na ngërëmal buy jëf loolu moom ñëpp maasee nañ ko am sa ngërëmal jëf te bëgg yàlla lool te kat loolu la géej ba métti métti métti bu ca noppee rek dana jël téeréem dem ci ku ñoo seen cee ba see mu jàngal bëgg xam-xam bi loolu moo koy wane ma naan la géej ba jël sa mu sonn tëdd waaye lu mu sonn sonn dina jël téeréem dem sañ ceebu mu tëralal ko téere ba noppi mu dellu waat ñaar yi la boole woon kon ku bëggoon xam-xam la daan na wax ne buñ ko doon jaay ma jàng ko ba te kon kuy sugal xam-xam kay wax dëgg yàlla wuti nga sa mu seetal li mu jàng li mu jàng yëpp dina la ko jàngee ni mu ko daan waxee ne Serigne ñett ma ci doy, waaye daan na ko wax itam ne bu dee njàng Serigne Thiébo ma ci doy, Serigne Serigne Touba ma ci doy, liggéey mbay ma ci doy, jaamu yàlla laa ilaala moo ma ci doy, waaye Serigne nag ci jàng ne Serigne Thiébo moo ma ci doy. Bu ma tëlee rek lu ma wax ma xam ko. Lim jàng ci téere yi foofu la ko jàng. Kon nag kenn du nattable bëgg xam-xamam, kenn du nattable bëgg yàlla. Teel a jóg lool di laaj kan mooy xullu samaan ca ba mu da ndaw te boobu juróom ngi kenn di jëntul kuy borom jamono bi, waaye bu ne bu tuuti di jënt kuy borom jamono. Kon bëgg naa bokk ci borom jamono yi de waaw, bu ne bu tuuti di jënt kan moo moom jamono, xam nga am na lu mu bëgg de. Li mu bëgg nag te yàlla ko joxe, te teel na ko bëgg, teel na ko yëg, teel na ko sàpp, ndax yàlla mën na ko ko jox. Kon gis nga seen wat la jaabu natt bu nekk nag fekk na ko ci, natt bu nekk fekk na ko ba mu ko amee nii la ko doon dundee it nag moo si àggee ci kenn, moo si yox-yox ci dara. Lii la gëmoon lii doon dund te bonoon na ko dara. Nag bu fekkee am na solo. Ngan ji am-am mooy yàlla, ngan ji xam-xam mooy xam yàlla, ngan ji am-am mooy am ngërëmal yàlla. Da ci des lépp nag ay bagaas seet na la yoo xam ne loo ku bërile bërile waaye fële la ko te yoon ne ko ci yàlla. Waaw la ci des lépp ay bagaas seet na yoo xam ne loo ko bërile bërile waaye fële la ko te yoon ne ko ci yàlla. Kon loolu da ngay suusul ne du koppar yu bëri yi, du dara ju gëre yi, du mbooloo yu bëri yi. Déedéet du mbooloo bëri, du koppar yu bëri, du dal yu jëre yi. Xam yàlla képp la am yëtal yàlla. Loo bëri bëri mbooloo yow mi xam yàlla ñi xamul yàlla ku la mbooloo. Te am ñoo xam sa xool ngeen topp ci mbooloo. Liñ mën a yëkkatee, liñ mën a jogloo, liñ mën a jëfloo ak liñ mën a dawloo kenn xamul ñu toll di. Am na ñoo xam ne sax duñ la dawloo ci yàlla sax sax. Dara yàlla nekkul ci dara kese ba mu jeex. Te bu jógee junne ni topp seen gannaaw luñ nekk téeméer nit wala junne fekk leen luñ def ñu def ko. Mais seeta woykat yi ñaata nit ñoo leen di rey, suñ wootee ñaata ñoo leen di wuyu, ñaata nit la ñu fekkiloo. Te daal duu ci yàlla, waaye suñ jógee rek mbooloo daal leen. Ay am na ñeneen ñoo xam ne ci yàlla ñuy yëngu tuddi suñu wooloo mboote mbooloo daal leen, waaye ndax def nañ ci yow yàlla, ndax yóbbu nañ leen ci yàlla, ndax war nañ leen wala waxtaan nañ yàlla sax fan déedéet. Ko defee kon lim doon mooy liggéey ji lu leen waaye mën ëppalee tobi yàlla dina ko ëppale. Ndax lu ko suñu di waxee keroog rek xalaat ñaari na buy jeexa bi du jeex. Bu dee ci poste la nekk nag day jeex, bu dee ci banque la nekk day jeex, waa bu dee ci xol la nekk nag bu jeex. Kon nag booy tànn sa nag dul jeex. Te la muy def ci yow ci xel mu dal, la muy def ci xol bu sedd la ca fos manu ko, manu ko de. Kon nag nañ yëg li ñu wax te xàmme te liggéey ko ak xel ak xalaat. La ca des mooy ñu nangoo ko ci yàlla. Kuréel bi joxuñu ko dara lu tudd yàlla, xeetu tudd yàlla yi bari nañu. Que ça ba Cheikh Moussa natee kuréel bi ci ñeenti tànk ne la subhanallah walhamdulilah wala ilaha illa wala akbar boo jullee la la wax. Kon kay wax dëgg yàlla dimbale ni ñun kay ñoo nax suñ bopp rek te ma wàcc na ma soo jëlee defal bopp bii nga ne man duma julli. Kon ba fa dogg am na loo ñàkk na lu bari, am na loo ñàkk lu bari te loolu mën na laa tax ñu baree baree bari ba ndax am na loo xam ne dogg boobu fépp defuloo ko doo ko sañalaal. Waaw doo ko sañalaal bi ndax nit yàlla yi ku xam ne doo jaam ko ci yàlla du jëflante yow ci dara seen baat yi dafa doon yàlla wala boo ko defee ñu yàgg la sax fay ba lay yem da lay yem parce que du yo kenn dafa am ñoo ko seqat am ñoo ko bokkat soo ko yàqee nag ñu ngi ko seqat kay tooy nga le doo ko sañ doo ko sañ boo defe nag kon loolu ñu bàyyi xel ñuy sant yépp di gërëm ñëpp leen ñaan baax yàlla wax ñu tabarke leen jaar suma su Gracias.